Veneția privind abuzul în serviciu. Raportul care a fost invocat și de către Curtea Constituțională, și de către Florin Iordache, și de către domnul Toarde, vizează exclusiv miniștrii, nu toți funcționarii publici. Și alegeri parlamentare în Germania, Angela Merkel câștigă al patrulea mandat de cancelar, extrema dreaptă ajunge în Parlament, în stradă oamenii au strigat naziștii afară. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Conducerea social-democrată se reunește în ședință astăzi pentru a discuta despre situația miniștrilor acuzați în dosarul Belina. Vicepremier și ministru al dezvoltării, Sevil Şaydeh, este urmărită penal de procurorii anticorupție pentru abuz în serviciu. Actual ministru al fondurilor europene, Rovana Plumb, fost ministru al mediului, este acuzată de complicitate la abuz în serviciu. Dacă Sevil Şaydeh este deja urmărită penal pentru Rovana Plumb, DNA cere Parlamentului să avizeze începerea urmăririi penale. Anca Simina. Ipoteza suspendării miniștrilor Sevil Şaydeh și Rovana Plumb de către președintele Klaus Iohannis nu este luată în calcul în interiorul PSD. Juriștii partidului mizează pe faptul că acuzațiile procurorilor DNA se referă la decizii pe care cei doi miniștri le-au luat în 2013, când Sevil Şaydeh era doar secretar de stat, iar Rovana Plumb titulară la un alt minister decât cel actual. Președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, a spus la Europa FM că atât legea răspunderii ministeriale, cât și Constituția vorbesc de suspendare doar pentru fapte comise în exercițiul funcției actuale. În cazul doamnei Şaydeh este evident că nu a comis această faptă în calitatea de ministru. Nu poate fi suspendat de președinte. Este cazul Fenechiu, era ministru și a ajuns chiar să fie condamnat în primă instanță, iar președintele Traian Băsescu nu a putut să solicite suspendarea acesteia. Dacă urmărirea penală a început deja în cazul lui Sevil Şaydeh, situația Rovanei Plumb depinde de votul din Camera Deputaților. Aici Comisia Juridică va face în 2 săptămâni de la sesizare un raport pe care îl va trimite în plen. Deputatul PSD, Eugen Nicolicea, spune însă că nici Rovana Plumb nu va putea fi suspendată, indiferent de rezultatul votului. Pentru doamna se cere urmărirea penală în calitate de fost ministru, nu de actual ministru. Deci, din punct de vedere legal, nu este obligatoriu ca persoanele respective să părăsească funcția. Iar dacă se pune problema unei demisii, aceasta este un act unilateral. Dosarul este o ficțiune, iată prima reacție a liderului PSD referitoare la dosarul Belina. Liviu Dragnea a spus aseară la Antena 3 că nu știe absolut nimic despre trecerea acelei insule la firma Teldrum. Liderul PSD a denunțat o campanie a procurorilor DNA împotriva partidului pe care îl conduce. După părerea mea, dosarul este o ficțiune. Sigur, are consecințe reale. Cu două doamne ministru, foarte importante, pe dezvoltare și pe fonduri europene, foarte importante. Și miza, nici măcar nu cred că mai sunt eu. Cred că miza, de fapt, este PSD-ul. Pe de altă parte, cred că tot ceea ce a apărut în ultima perioadă, stenograme, înregistrări, declarații, acuzații, dezvăluiri, depresiuni făcute asupra unor procurori, unor judecători, provoacă foarte mare agitație și foarte mare teamă și provoacă și genul ăsta de reacție. Și după părerea mea, pe lângă această intenție de a distruge PSD-ul, cred că este și această dorință de a preveni un eventual raport rău, să zicem, abarna. Liviu Dragnea a anunțat că va vota împotriva ridicării imunității deputatului PSD Rovana Plumb, pe care DNA a cerut să o poată ancheta în dosarul Belina. În sprijinul ministrului dezvoltării, Sevil Şaydeh, a ieșit întreaga coaliție de guvernare. Toma Petcu, ministrul energiei, susținut de ALDE, a declarat în weekend la Alba Iulia că un secretar de stat nu poate fi tras la răspundere pentru că a semnat o hotărâre de guvern. Vreau să spun că doamna Şaydeh este unul dintre cei mai performanți miniștri, nu ai dezvoltării, ci din întregul cabinet. Mi se pare ca multe altele, probabil un dosar cu alte intenții decât aceea de a arăta că a greșit cineva la un moment dat. Din punctul meu de vedere, nu poate să fie tras la răspundere un secretar de stat că a semnat o hotărâre de guvern. Chiar absolut deloc, pentru că el n-a semnat singur. Acolo are un cartuș și întreg inițiatorii și toate departamentele, toate direcțiile care sunt în subordinea dumnei. Oportunitatea este de fiecare dată decizia celui care conduce. Pe de altă parte, Victor Ponta atacă din nou pe Liviu Dragnea și îi cere pe Facebook să demisioneze de la șefia partidului și din Parlament. Postarea fostului premier are legătură și cu recenta anchetă DNA privind insula Belina. Ciprian Ioana vine cu detalii. La începutul postării de pe Facebook, Victor Ponta amintește că astăzi va ajunge la Camera Deputaților pentru aviz dosarul DNA privind lacul Belina. Fostul premier insistă că nici el și nici Sorin Grindeanu și nici Robert Cazanciuc nu au depus vreun denunț împotriva lui Liviu Dragnea sau a altcuiva, ci au fost citați ca martori în dosar. Fostul premier se declară convins că Rovana Plumb nu avea nicio idee că lacul Belina va ajunge în final la Teldrum. Drept urmare, afirmă că nu va vota cererea DNA de începere a urmăririi penale în cazul acestei. Victor Ponta afirmă, cităm, că spre binele PSD al guvernului și al României există o soluție simplă. Liviu Dragnea să-și dea demisia din funcțiile politice și parlamentare. Am încheiat citatul. Într-un răspuns oferit în scris la solicitarea jurnalistului Liviu Avram de la Adevărul, Comisia de la Veneția, fără alcătuit din experți independenți din domeniul dreptului constituțional, susține că autoritățile de la București au interpretat eronat recomandarea referitoare la abuzul în serviciu, a cărui dezincriminare a stârnit ample dezbateri și proteste de strade. Invocatul prag de prejudiciu nu trebuie să fie unul financiar, așa cum au susținut guvernanții și chiar Curtea Constituțională, ne explică Elena Tudor. După răspunsul primit de la oficialii Comisiei de la Veneția, întreaga discuție din ultimul an despre stabilirea unui prag financiar, sub care abuzul în serviciu ar urma să fie dezincriminat penal, rămâne fără fundament, a explicat Liviu Avram la Europa FM. Două lucruri spune Comisia de la Veneția. În primul rând că raportul care a fost invocat și de către Curtea Constituțională, și de către Florin Iordache, și de către domnul Toarde, vizează exclusiv miniștrii, nu toți funcționarii publici. Și doi, pragul înalt la care se referă raportul nu este unul financiar, ci se referă la natura faptei pe care un ministru o poate comite și să atragă sancțiuni penale. Și e vorba de fapte foarte grave, atentate la fundamentele democratice, la drepturile omului, la imparțialitatea funcționarilor publice. Ori Curtea Constituțională, Florin Iordache și acum și domnul Toader, vor să extindă această protecție asupra tuturor funcționarilor publici. Interpretarea eronată s-a transformat însă între timp într-o obligație impusă Parlamentului de Curtea Constituțională. Noua întrebare care se pune este dacă asupra acestor decizii obligatorii în România se mai poate reveni. O să pun o întrebare la Comisia de la Veneția și asupra acestei chestiuni extrem, extrem de importante, pentru că se pune pe bună dreptate întrebarea, ce facem cu aceste decizii? Comisia de la Veneția este un organism în care sunt reprezentate toate țările membre ale Consiliului Europei. Din partea României, membru titular al Comisiei este Tudor Toader, actualul ministru al Justiției, iar membru supleant este Bogdan Aurescu, în prezent consilier prezidențial. Ascultați știrile Europa FM. Primele rezultate ale alegerilor legislative din Germania, alianța condusă de Angela Merkel a obținut peste 32% din sufragii. Socialdemocrații lui Martin Schulz au primit doar 20% dintre voturi și au anunțat că intenționează să treacă în opoziție. Pentru prima dată după al doilea război mondial, o formațiune extremistă va fi prezentă în legislativul de la Berlin. Alternativa pentru Germania devine a treia forță politică din această țară. Dar cum alianța Angelei Merkel nu poate guverna singură, va începe negocieri cu celelalte partide. Ioana Dumitrescu. Uniunea Creștin-Democrată se menține pe prima poziție cu 32,5% potrivit exit poll-urilor. O victorie confortabilă a Angelei Merkel, aflată la putere din 2005, dar sub nivelul așteptărilor. Dacă rezultatele vor fi confirmate marți după numărarea voturilor, conservatorii germani vor fi chiar sub scorul la care au fost înfrânți în 1998. Sunt astfel nevoiți să își caute nu unul, ci doi aliați pentru o majoritate stabilă. Pe locul secund, socialdemocrații lui Martin Schulz a obținut 20% din voturi. Dacă alianța condusă de Angela Merkel va pierde câteva locuri în Parlament față de cele pe care le are în prezent, în cazul socialdemocraților este vorba despre unul dintre cele mai slabe rezultate obținute vreodată. Din declinul conservatorilor și al socialdemocraților au avut de câștigat extremiștii de dreapta. Surpriza este scorul cu care intră în Parlament pentru prima dată Alternativa pentru Germania. Partidul de extremă dreapta a câștigat 13,5% din voturi peste orice estimare din sondaje. Liberalii au trecut și ei pragul electoral cu 10,5% din sufragii. De pe ultimele două poziții intră în Bundestag verzii cu 9,5% și extremiștii de stânga cu 9% din voturi. Sarcina formării unei coaliții majoritare se anunță astfel una dificilă. Cel mai vehiculat scenariu deocamdată este cel al unei guvernări a Uniunii Creștin-Democrate împreună cu liberalii și cu verzii. Între aceștia din urmă există însă importante diferențe de abordare politică. La precedentele alegeri, negocierile au durat aproape 3 luni. Imediat după anunțarea rezultatelor, sute de oameni au ieșit în stradă în semn de protest față de intrarea în Parlament a partidului Alternativa pentru Germania. Manifestații au fost organizate la Frankfurt, München și Berlin. La Köln, 400 de persoane au strigat în stradă, naziștii afară. Care noi suntem concentrați! Angela Merkel câștigă așadar al patrulea mandat de cancelar al Germaniei. În vârstă de 63 de ani, doamna Merkel este unul dintre cei mai longevivi lideri ai Europei. Despre cariera ei ne vorbește Ciprian Ioana. Angela Merkel a devenit cunoscută în toamna lui 2005, când l-a învins în alegeri pe socialdemocratul Gerhard Schröder și a devenit cancelar al Germaniei. Profita, din punct de vedere politic la acea vreme, de pe urma prosperității economice favorizate de reformele nepopulare ale predecesorului său. În ultimii ani, cariera sa politică a fost axată, între altele, pe criza migrației. În septembrie 2015, hotărăște, contra restului Europei, să-și deschidă țara unui număr de aproximativ 900.000 de solicitanți de azil. Popularitatea îi se prăbușește, populiștii câștigă teren. Angela Merkel se redresează însă. Printre mai multe măsuri, negociază și un acord cu Turcia în vederea unei reduceri considerabile a valului de refugiați către Europa. Presa germană remarca însă cum stilul său este marcat de un ultra-pragmatism, într-o abordare de tip Aikido, în traducere arta marțială a celor slabi, care constă în folosirea energiei adversarului pentru a-l lăsa să se prăbușească singur. În viața personală, printre pasiunile sale, se numără opera și drumeția. Este căsătorită pentru a doua oară cu un om de știință de renume mondial. Ascultați știrile Europa FM. 4 migranți din Libia și Algeria, printre care și un minor, au fost prinși de polițiștii de frontieră în județul Arad, în timp ce încercau să treacă granița pe jos. Autoritățile fac apel la populație să nu transporte persoane nu cunoscute în zona graniței. Numărul migranților ilegali la granița din județele Arad și Bihor a crescut de 3 ori în primele 5 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2016. Ciprian Boițiu transmite. Bun găsit! Purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Arad, Mihai Laleș, susține că migranții au fost reținuți la circa 100 de metri de linia de frontieră. Sunt cetățeni din Libia și Algeria, cu vârste cuprinse între 17 și 28 de ani. Cei patru au declarat că intenționau să ajungă într-un stat din spațiul Schengen și au recurs la această metodă pentru că nu pot să dea o viză valabilă. Migranții au mai declarat că au luat un taxi din fața gării mari din centrul municipiului Arad până la localitatea Vârșand, de unde și-au continuat călătoria pe jos. Migranții sunt cercetați pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat. Pornind de la acest caz, polițiștii de frontieră recomandă cetățenilor să nu transporte persoane necunoscute în apropierea sau către frontiera de stat. O asemenea faptă se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani. Mai atrag atenția polițiștii de frontieră. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Știrile Europa FM la final. Un pic mai cald astăzi în aproape toată țara față de weekend. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade. Mai plouă local în sud-vestul țării și în zona de munte. 23-24 de grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Cerul va fi temporar noros, dar condițiile de ploaie vor fi reduse în capitală. Ioana Brăstur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, FCSB a câștigat derbiul cu Dinamo scor 1-0, gol marcat de Momcilovici în minutul 31. Budescu a ratat un penalti în repriza secundă și ambele echipe au mai avut ocazii importante în meciul jucat pe Arena Națională în prezența a peste 27.000 de spectatori. De menționat că Ali Bek a fost schimbat la pauză cu gnoiere. Antrenorul roșalbaștrilor Nicolae Dică este de părere că echipa sa a meritat victoria și regretă că nu a marcat mai mult. În schimb, noul tehnician dinamovist, Vasile Miriuță, consideră că, după cum s-a jucat, mai ales în prima repriză, nu ar fi trebuit să piardă acest meci, dar s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi. FCSB este acum la un punct de liderul CFR Cluj, care va încheia însă runda în deplasare la Astra Giurgiu diseară de la 20:30. Dinamo rămâne pe locul al șaptelea. Tot ieri, Poliași și ACS Politimișoara au remizat 1-1. Chizito a marcat pentru gazde înainte de pauză. Ieșenii au avut un gol anulat pentru offside în minutul 91, iar bănățenii au egalat prin Șeroni în al șaselea minut de prelungire. Roger Federer l-a învins pe Nick Kyrgios și Europa a câștigat confruntarea cu echipa lumii din prima ediție a Laver Cup, scor general 15-9. Federer a pierdut primul set cu australianul 4-6, dar a egalat după un tiebreak și s-a impus la fel de greu și indecisiv, 11-9. Echipa Europei, condusă de Bjorn Borg, a mai avut în componență pe Rafael Nadal, Marin Cilic, Dominic Thiem, Alexander Zverev și Thomas Berdych. Pentru echipa mondială, al cărei capitan a fost John McEnroe, au mai jucat Jack Sock, John Isner, Sam Carey, Francis Tiafoe și Denis Shapovalov. Prima ediție a Laver Cup s-a desfășurat la Praga. Anul viitor va avea loc la Chicago. Competiția se întinde pe 3 zile. Vineri, victoria valorează un punct, sâmbătă 2, iar duminică 3 puncte. În fiecare zi se joacă 3 meciuri de simplu și unul de dublu. Câștigă echipa care acumulează prima 13 puncte. Ce prostioară de competiție! Părerea mea! Da! un fel de demonstrative între Europa și echipa lumii. Să mai facem niște bani. Da, că de asta da, e merge treaba, e bine da. Promovat evenimentul. Eu mă așteptam să vorbești de derby, dar poate nu mai e derby. Da, măi, păi cum, da, cum să nu vorbim de derby? Derby-ul foarte bun, neașteptat de bun calitativ. Un meci viu, cu multe ocazii. Vezi ce înseamnă să ai așteptări joase? Te bucuri la ce răsare cât de cât zici. Ia uite frate, mai bine decât mă așteptam. Da. Aseară mai erau Barcelona-Real Madrid în paralel și Manchester United cu Manchester City. Ce contează? M-am uitat și eu la Steaua Dinamo. Da, nu știți mai aproape. Budescu ratând penalti, asta e spectacol. Emoții, tata. Nu, dar chiar a fost bun meciul și Penedo a fost, apropo de penalti ratat, l-a apărat portarul Dinamo. Penedo, care din punctul meu de vedere a fost omul meciului aseară. Eu zic câteva... că ai fost plecat 3 zile. Hai poate-ți revii totuși. Pe aceeași frecvență cu tine. Nu mai urla, se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitor. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Fără tine e mai bine. Am timp și pentru înșelat. Mă declar vinovat. Am circumstanțe, însă am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. E mai bine, am timp și pentru mine. Perfect, nu mă doare. Piesa asta o cântându spre mare. Ți-aduce aminte când ne-am combinat? Era frumos, era perfect, era adevărat. Pe mese sau sub mese, dar numai împreună. Iubirea și distracția se cam țineau de mână. Apoi te-ai transformat ușor, ușor în profesoară. Și-am început să am restanțe fiecare seară. Ziceai ceva de genul, iubirea-i luptă grea. Dar o cam luase joasa, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. Draga mea, 7 și 18 minute, nu întâmplător am ascultat Vama după ora 9, Vama cu album nou, piesă nouă, în direct, în deșteptarea chiar din studioul Europa FM. Între timp, Vreau să vă reamintesc că puteți câștiga un iPhone 10 care și întrece tot după ora 9 aici în deșteptarea. Dacă ați trimis SMS-uri până acum cu codurile din fiecare zi, aveți o șansă. Dacă nu, să știți că mai aveți o șansă dacă intrați acum pe europafm.ro sau până în ora 9 pe europafm.ro să găsiți codul și să-l trimiteți la SMS la un, să trimiteți un SMS la 1769.